שירה כתובה במיקרופון זה דג מחוץ למים, אבל בואו נפרפר ביחד. לנערה. קומי קבל כל מתיזי זה את שומרון מזהיר על מה אתה עושה כפרה? אני סידרתי את זה איך שרציתי את זה, תסמוך עליי. לנערה. קומי קבל כל מתיזי זה את שומרון מזי רעה הרעימי את מריח. קומי מול קהל כהי מראות קרבי כמתחווי חמה ובמו עמך ובכל נימי מעני נהמי מי יוכל לך. אמרי לא דומיה את האלם למגר ושקט מר למרות מנורותיו מחי מחנק מן הקנה ונחיים מלחייך התנערי למורך יש מחיר ומהשילם המשתלח אין מקלט בעיר או במערה להימלט אין בית אל מה עלייך מלאכה עלייך חמה התנערי. צבע אדום. יש דברים מתחמשים, מלחמה מתחשרת. ללחם יש טעם לוואי של חזית כי פתאום אדום על כל המעשים מתח מחץ סנברים מלוא המחסנית סאורון ארס שרו של עשיו אורות אלים מאודמים ואתם תחרישון. בכוח אילמות לוחמי מתקדם התמרון בעמל אלמוני ובכל מאוד מי כי ניצת ארגמן בשמיים בנים ובנים מתפתים לששר כשברים להשיב שערה. רעם נשמע עם פצצת מרגמה כמו קורז לקסרקטין לסרק להמתין מקליעים קל ומאיריות בגב ורות עבור מי ראשון מי שני לדומה לשני. גשן הבני לחלון. יום אחד כל זה יהיה בהיר מרוב ימים. חיות מחמד ואופניים יפים ואדומים. אריה מת. במה להמתיק רגבים אם לא בשמעם של קודמינו בסך. שוטטים תללי בלוריות גבריות, חרוטים לתהילה, חנותים בתילם, טוב למות בארץ ממותנו במדבר. הזצל והצלש עושים קצת חשק למנות מי כבר בחרב ולחבור. כלב חי. ובמה להספיג? חי הוא יודע טובים לרוויה תללי ערב מחללי רהב שב שענן ופעולות האהבה למספד מסוגנן. תם הטרם עת יחי הטרם החדש הטרי הנותר. כבד. אבא היה נותן בהם סימנים. ניצב, זקוף גב אל תשוח, מעט ולא מלוא הקף. לאט, בלי הנף, בלי חפזון שפתיים, התה ללגימה בל תמות, ראה דרכיה וחכם. פניתי מעליו, ואני חופניים טרף מקרע, הם כפליים דבש ממרים, תרתי מר תרוף בני במגועל בידיים, כפי הוא מראית איום לא עלועס לסובעה, ולא ידעתי אם אמר אמן. ניסינו, ובכל זאת לא פסו לי לו ואולי מהלילה, וימי אימי אם לענות בם. המפנה בא בפן ובשמה, מוסירות מסורי ויתרים למותר, ברטע היד הכמהה, כנשוך חש מגע אגב מתפתל מחוץ לתלם. אני נקרא, או שנבדת לי מי, מליטה עתיד בסמלתה. אתלה את לו באמתלת תלמנו, ואושיט אותו כשיילה. לחיים ולעת מצו. הרחבה ובחלצי המנסים האלה, כל חוכי לו וחיכך כיין הטוב, יחמנה בבואן לשתות אתנן האתנול, ומוהר כהל תעלי אליי ברגל ומחולות, סומקי בסומים, כסמי סומים, רק ברק עינן ועוד חלקה, שבהוקה קומס סמדר, אגב גיוון בגין אגן, בנגו הגם מה שכוסה, זרים בלילה הגהור, מנוס מסהר ויללה, הכל זורות קרבן לרוח, ומידות קנתה תות בו מי שהומה מאחוריי ומצדדיי הוא. איזה מוזר זה למחוא כפיים לשירה כתובה. זה הרי מין כזה, אני עושה פרפורמנס של ראונה כי כתבתי שיר, וכולכם מגיבים באומנם כתבת שיר. איזה מוזר זה, איזה מוזר זה, תקראו שירים בספר. זה לא במתן, זה במחאה החברתית, כן, אוקיי. דיומסטיקה. ההלך ניגש למדף הספרים ומעלעל באלבון. הנה הפרוזדור, הנה הטרקלין וטו רק קטלים. לא נשארה זולת דלת אמות, שירת קיטון וחנק, הסתופפות קלאוסטרופואטית בפעתי, בירקתי הקן מתחת לתנור. לא באים באפו הפרצים הנחוצים כחוצות לנשימה, לשווא מחתרים את השיר המבוית, המבוצר, אין יוצא ואין בר. אחר הדלת נשארו, אם תוכל לספור אותם, האפשר, הנפרס והפרה. צא מן הכתיבה בצמצום הצמרות ובמיתון תנים עד בלי ירח, פני ההרה הלאה עד אי-אן אל יער תק תלין בכפר, טור לך דרך לראות שדות רזים, לרדות שרף פרוויים, לרתום תאייה למרכבת השיר. אחרון. לא ידעתי מתי תקטע אותי, אבל ידעתי שכשתקטע אותי אני אגיד לך אחרון. זה השיר הסוגר את הספר, והוא ספוילר לספר הזה. הוא ספוילר לספר, אז אני קורא אותו בכל זאת. ומין התריס פורס שמיכה מספקת כשוליית האצבעות, גוהר האור על צווארה. בוקר, טריז בשקט, הברה. הילד מנער ידו באלומה, נוזף בגרגרי אבק, לכו מפה דברים. מה שנוכח ובריא, תעלומה. תכף לזה ייקרא ההיה. אנו נכונה הלפני, אבל האבק ראיה שיום יום. השתאות באור קישתה, הוא טובל ביש, קרסול לא מהסס. תכף תפקח.